إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 13 بعد 100، وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآية، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة. Ukiwa na Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika neno la Allah subhanahu wa ta'ala: wa in kuntum marla au ala safarin, al-aya, asema ikipatikana kwa mtu jeraha fi sabilillah, katika njia ya Allah, wal-kuruh, na vidonda, fayujnibu, alafu akapata janaba, fayakhafu an yamuta in irtasal, akaogopa kufa akioga, tayammama, hapo atatayamma. Ikiwa mtu ana jeraha au ana vidonda ambavyo haruhusi kutumia maji, akitumia maji aidha vitazidi au atakufa, badala ya kuoga kwa maji, tayammama, atatayammam. رواه الدارقطني موقوفا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد ألم تجدوا لم أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب، وهي أنت أكيو أنا في دولة، na si lazima safarini, lazima sio lazima safarini. Kwa hiyo mtu akiwa ana vidonda au ana majeraha ambayo anaogopa kutumia maji, akapata janaba baada ya kuwa na majeraha hayo, akaogopa kutumia maji, tayammam, atatayammam. Badali ya kuoga kwa maji, atatayammam. Tayammum inakuwa ni badali ya ile kuoga janaba. تفسير ابن عباس للآية بأن من به قروح مثال للضرر المبيح للتيمم، وإلا فكل مرض يبيح التيمم ولو لم يصل الاستعمال إلى الموت، وإنما يصل إلى الضرر فقط. كما هو في دون أن ينفان ومذارة ينك حلاليش كتيمم، lakini si vidonda, ni kila maradhi ambayo yanahalalisha tayammum, hata kama ile kutumia haitafikia kufa. Pengine maradhi yatazidi, ana homa, akitumia maji maradhi yatazidi, homa itazidi, hapo anatakiwa atayammam. Asijilazimishe kuoga kwa maji, asijilazimishe kuoga kwa maji ikiwa amepata janaba, atayammum afanye tayammum na janaba litakuwa limeondoka. Qala al-ulama man khafa bi isti'mali al-ma'i dharar badanihi au dharar badanihi min maradin yukhsha ziyadatuhu au butu bur'ihi au baqa'u atharihi wa nahwi dhalik fa innahu ya'dilu 'an isti'mali al-ma'i fi al-wudu'i wa al-ghusli ila at-tayammum hatta yabra. Anaogopa kutumia maji, akiogopa madhara ya mwili wake, maradhi labda anaogopa kuzidi au yatachelewa kupona ile maradhi au itabakia athari yake, na mfano hayo, huyu anawacha kutumia maji katika kutawadha au kuoga, afanye tayammum mpaka apone yale maradhi. Ngawa kwa hiyo haya ni katika sababu ambazo mtu anaruhusiwa kutayamma. Amma al-udhru bi'adami al-ma'i faqad taqaddama fi hadith Jabir wa Ammar wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Udhru wa kukosa maji huu umetangulia na ni udhru dhahir, umetangulia katika hadithi ya Jabir na Ammar na Abi Hurairah na Abi Sa'id. Inna as-safar ghaliban yakunu ma'ahu al-udhru ila at-tayammum. Safarini mara nyingi inakuwa kuna udhru huo wa kukosa maji kutayamma. Dalika annahum kanu ma yahmiluna ma'ahum fi safarin illa al-qalil min al-ma', walikuwa hawabebi katika safari zao isipokuwa maji machache tu ambao ni kiasi cha kunywa kwao au kiasi cha kutengeneza chakula. Kwa hiyo wanafanya tayammum kwa ajili ya sala yao kwa sababu maji yao ni machache, unafahamu. Walakin safara nafsahu laysa mubihan litayammum, safari yenyewe haihalalishi tayammum, unafahamu. Fala yajuzu lilmusafir alladhi yajidu almaa wala yakhafu ad-darar bi-isti'malihi an yatayamma. Haifai kwa msafiri anayepata maji, unafahamu, msafiri anayepata maji na haogopi madhara kuyatumia maji haifai kutayamma. Bali yajibu alayhi al-wudu'u lis-salah, bali anawajibika kutawadha kwa maji kwa ajili ya sala, unafahamu. Lakini hii ni kwamba hakuna maji, hakupata maji safarini, hapa ndio huu ni udhuru wa kutayammam. Qala hadha wa an Ali radhiyallahu anhu qala in kasarat ihda zandayya fa sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa amarani an amsah 'ala al-jaba'ir. Rawahu Ibn Majah bi sanadin wahin jidda. Hadithi hii ni dhaif. Asema ilivunjika moja ya zandaya. Zandaya ni baina sa'id wal dhira', hapa hapa kati ya sa'id na dhira', hii ndio zandaya. Sasa ilivunjika moja ya hizo dhira' yangu, faamarani an amsa fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikamuuliza mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, faamarani an amsa ala aljaba'ir, akaniamrisha nipake juu ya bendeji lile. Aljaba'ir jamu jabira, hiya ma yujbar bihi al'azm almaksur min khirqatin tulafu alayhi au a'wadin tushaddu alayhi au ghayru dhalik. Ni kile kinacho ungiwa ule mfupa uliovunjika, sawa ni kitambara au bandage au lile POP lile ndio jabaya. Kwa hiyo hadithi pamoja na kwamba sanadi yake ni dhaifu, lakini maana ni sahihi. Fihi mashru'iyyah al-mas'h 'ala al-jabira, sunna ya kupaka juu ya lile bandage, unafahamu. Wal-jabira kullu ma wudi'a 'ala kasrin au jurhin min akhshabin au jibsin au kharqin au ghairi dhalik turbatu ala al-kasri au al-jurhi, lile linalofungwa pale ha katika mahali palipo umia. Kwa hiyo ni kwamba wapaka maji tu pale, viungo vingine vyote waviosha kama kawaida. Ukifika pale wapaka tu juu ya lile bendeji, alafu unaenda kuswali. Al-mas'u ala al-jabira yukhalifu al-mas'u ala al-khuffain wa ala al-imama wa al-khimar bi ba'd al-ahkam. Asema kupaka juu ya kile lile bendeji ukhalif kupaka juu ya khofu mbili na kupaka juu ya imama kilemba wal khimar na mtandio kwa baadhi ya hukumu. Wakati takadama fi fi babi almas'i ala alkufain wa nu'iduha huna wa hiya awalan yumsahu ala aljabira bil hadathain alakbar wal asghar wal asghar, upakwa maji juu ya lile jabira abendeji wa hadathi zote mbili kubwa na ndogo, bikhilafi alkhufi wal imama wal khimar fa fil asghar faqat, kinyume cha khofu na kilema na mtandio upakwa kwa hadathi ndogo tu, lakini hadathi kubwa ni kwamba lazima uvue zile khofu, lazima uvue kilemba, unaona eh, lakini jabira alile bendeji ni kwamba hadathi ndogo na kubwa upaka maji tu alafu basi. Unaona, inna masha aljabira yamtaddu hatta yabra aljarh aw alkasr bi khilaf alkhuf wa nahwihi falmasku yawmun wa layla lilmuqim wa thalathatu ayamin wa layaliha lilmusafir, ili kupaka maji katika lile bendeji kuna refuka mpaka lipone lile jeraha au liondolewe lile bendeji lenyewe, unaendelea. Kinyume cha kupaka maji juu ya khofu kuna muda wake, ha, siku moja na usiku wake kwa muqim mkazi wa mji na siku tatu na usiku zake kwa msafiri, lakini kupaka maji juu ya bendeji hakuna muda mpaka liondolewe lile bendeji lake. طبعا الصحيح من قولي انه لا يشترط في الجبيره ربطها على على طهاره بخلاف الخف والعمامه والقناع, صحيح katika kauli mbili za maulama ni kwamba aishartii katika lebeneji kulifunga pamoja na tahara, si sharti kwamba lifungwe lebeneji pamoja na kwamba una udhu kamili ndio ulifungwe, sio sharti, sio lazima, kinyume cha hofu. Ha? Hofu uwezi kuvaa mpaka uwe umetawadha udhu kamili na vile vile kilemba na khimar. Mvamo, hadi ahamu la ahkami lati tufariku aljabira fiha kulla wahidin min alkhufain wal imama wal khimar, hizi ndio hukumu ambazo lile bendeji ufari khufu mbili na imama na khimar. Tumefahamu ni masharti muhimu haya. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده, رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه. اسمع imepokewa na Jabir radhiyallahu anhu kwa yule mtu ambaye alipasuliwa, ashajja hiya aljurhu fi ar-ra's wal wajhi khassa, ni mtu kupasuliwa katika kichwa au uso ndio kunaitwa shajja. Kwa hiyo kuna mtu alipasuliwa aidha katika uso au kichwa, fahtasala akaoga famata, yani alipata janaba baada ya kisa hicho kupasuliwa alafu akaoga kwa maji famata akafa kutokana na jeraha lile la kupasuliwa. Mtume akasema innama kana yafia yatayammam, huyo ilikuwa inamtosheleza kutayammam tu, wayasib ala jurhihi khirqa, na afunge katika lile jeraha lake kitambara, thumma yamsa alaiha, kisha apake maji tu, wayaghsilu saira jasadi, alafu aoshe mwili wake mwingine uliobakia. Mvamo, kama tulivyosema, kama mtu aogopea maradhi yatazidi au jeraha litachelewa kupona, asioge kwa maji, atayamma peke yake. Sasa huyu hakujua, akaoga akafa. Mvamo, qissatul hadith qala Jabir kharajna fi safarin, tulitoka safarini, fa asaba rajulan minha hajar, mmoja katika sisi, mtu mmoja katika sisi likampata jiwe, fashajjahu fi ra'sihi, likampasua katika kichwa chake, thumma ihtalama, kisha usiku akaota, ha, akaota akatoka mani, fasala ashabahu, akauliza wenzake, faqala hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum, je, mnapata mimi kwangu ruhusa ya kutayammam, naweza nikatayammam, qalu la, masahaba wenzake akamwambia hapana, ma najidu laka rukhsa wa anta taqdiru ala alma, ha, kukupatii ruhusa yote ya kutayamma na hali wewe waweza maji maji yapo, faghtasala akaoga yule akaoga famata akafa. Falamma qadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira dali, asema tulipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akaelezewa kisa hicho. Faqala qataluhu qatalahumullah, wamemuua Allah subhanahu wa ta'ala wauwe. Ala saalu idha lam ya'lamu, si wangeuliza kama hawajui. Fa inna ma shifaa'ul 'ayyi su'al, dawa ya ujinga ni kuuliza ha? Dawa ya ujinga ni kuuliza. Inna ma kana yakfiya yatayamma, ilikuwa inamtosheleza kutayamma. Wa ya'sib 'ala jurhihi khirqa thumma yamsah 'alayha wa yaghsil sa'ira jasadihi. Unafahamu? هذا الحديث يوافق القرآن الكريم في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء إلى آخر الآية. لكن زي ما وإنما الحديث ضعيف فقد ضعفه البيهقي وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. حديث ضعيف وضعفه الحافظ هنا فقال رواه ابو داود بسند فيه ضعف ولكن كما تقدم له ما يعضده. كنا حديث mwingine ambayo yaitilia nguvu hii ha hadithi ile iliyopita ha kwamba mtu akiwa na jeraha ile ni sahihi, kwa hiyo ile sahihi inaitilia nguvu hii. Unafahamu? Mtu akiwa na jeraha na anaogopea jeraha litazidi au litachelewa kupona kwake, asioge asioge janaba kwa maji, afanye tayamum peke yake. Unafahamu? Dini yusrun, dini nyepesi sana. Unafahamu? Dini ya Kiislamu ni nyepesi sana. Kwa hiyo mtu asijikalifishe mambo. Wa Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala min as-sunnah alla yusalli ar-rajulu bit-tayammum illa salatan wahida ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. حديثه ضعيف حديثه ضعيف حديثه نسمى قبا نكتك سنة كتصالي أنتو كتيمم موجة إسبقوا صلاة موجة عسي صالي إسبقوا صلاة موجة تو أكيوا متيمم كيشا أتيمم تينا كصلاة نجينة. لكن حديثه سيو صحيح, hadithi hii ni dhaif, sababu kama tulivyosema kule nyuma tayammum ni kama wudu. Tayammum ni kama wudu, kama wudu haujachanguka unaweza ukaswali sala hata tano zote. Kwa hiyo tayammum ni hivi hivyo, kama haijachanguka hujafanya hadath ndogo wala kubwa, tayammum inaendelea, unaweza ukaswali sala mbili tatu mpaka zote, sawa eh? Hadithi hii ni dhaif, hii inasema kwamba uwezi ukatayammum ukaswali isipokuwa sala moja tu kisha utayamam tena sala nyingine, hii ni hadithi dhaif. Mfahamu? Allahu alam. Subhanallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.